هم په دې باندې دي شریف په دې باندې هغه آفت ناکار ده ناکار آفت په دې دي په تاسو کې حق دی وایي والله سميع عليم الله تعالی دې دې عالم دې او موږ د دې په اړه چې نقصان هم شي ځکه خپل نقصان ده کنه خپل نقصان ده بس نه او هغه بل څه نه دې په تفصیل له وچه څنګه وایي چې دا په کومه طریقې سره باندې دا په خدای نه باندې دا وایي چې تاسو سره کوي لاس نه ځه ومن العرب ورباد باندې چې ان مناه رسول دي يؤمن بالله جراحي ایمان دې په الله باندې او په الاخره او پر ظاهر دا غ صحیح مسلمانان دي ويتخذوا او دګنې دې ما اعمالنا ينفقوا چې لګي په لار د الله تعالی کې قربات نه عند الله ذریعہ دې دې کته الله تعالی کا او صلوات دې رسول او ذریعہ دې دعاګانې دې پیغمبر دې علي پیغمبر دې اوځي کړي انا خبردار و رہے ان هذا ديدا لغول دمالو قربت ذریعہ دې کته لهم دې دې تارا سيد كلهم الله داخل بك دي الله تعالى في رحمته جنة تلقي إن الله غفور رحيم الله بطلق ومهربان به بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم دین مخکې وکړو چې په دهاتی مؤمنانو مخلصانو بیان وکړو چې دغه کسان کوم باندې کې اوسې دین کې یا غیم په الله تعالی باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او دا هر قسم قربانې ته هغه تیار وي او مالی قربانی هغه د خپل ځان لپاره د نزدېکت یو باعث او سبب ګڼلو او الله تعالی هم دا معلوم دی چې نه دوی ته مقام ورکړو چې دا الله تعالی کې دی معلوم نه ګول دا خدای هغه صحابه کرامو بیان او چې کوم دیحات کې اوسېدل په دې کې چې الله تعالی د تمام صحابه کرامو فضیلت بیانې صحابه کرامو کې د جماعتونو یو هغه جماعتونو جماعتو چې په ابتدا او په اوایلو د اسلام کې غي مشرف په اسلام باندې ګرځېدلی دغه زمانہ ډیره زیات سخت وا او د کافرانو په طرف نه وا سخت سخت تکلیفات مسلمانانو ته رسیدل او خاص کر بیا چې دوی کله هجرت وکړو د مکې مکرمینا مدینې منورې ته او هر قسم قربانې د الله د رضا لپاره صحابه کرامو پیش کړې یو دا جماعت او دویم هغه جماعت د انصارو مدینه منورې کې چې الله تعالی هغه مرتبه او مقام په دې باندې هم ډېر لوړ او چت ګرځولو چې مهاجرینو ته دی आवाज ټکانې نه چې صرف ټکانې وته ورګړي دي څومره هم چې دا غي نه کېدلا نو د خپل مهاجرینو روح سره غي تعاون کړو د دې ګوډ ماتونو فضیلت دا معلومه خبره ده او دا واضح ده چې په داسې موقع باندې دومره قربانۍ د دواړو طرفین طرف نه واقع شوي وي چې الله نے مقام ورکړو او دین بیا هغه صحابه کرام دي چې د دین رسل دي او غي مشرف په اسلام باندې ګرځېدلي دي دا غي فضیلت هم الله تعالی بیانې او صحابه کې دوغلې شي یو مهاجرین انصار دا یو جماعت شه او بل چې د دین رسل کوم کسان اسلام راوړي دي دوه جماعتونو فضیلت الله تعالی بیانې او د دوه جماعتونو سره الله تعالی دی جنت وعده کوي چې د دوی لپاره الله تعالی جنتونو کې داسې تیارې کړې دي الله تعالی د دوی ناراضی دي او دوی د الله تعالی ناراضی دا سه انداز سره بیان د دوی کوي او د دوی عظمت بیانې لیکن دنیا کې دا سه جماعتونه هم شته چې د یو څو صحابه کرامو نه علاوه باقي بار کې دا غي سن نظریات دي همیشه د پاره دارنګي د حق او د باطل جګړې او همیشه د پاره داسې کسان دا خلک راوځي چې هغه د اسلام پر رنګ کې د مسلمانانو خلاف کوي دا څه د اوس نه نه دا هغه زمانه کې هم يهوديان دا کار کوي او په دې زمانه کې هم دوی د دین غوښتنې کوي نه د اسلام پر رنګ کې یو مخالف مخه تود رہی او بیا هغه د اسلام جوړ غوسی دا څه جماعتونه په دې شته تاسو ته ماوي چې یو څو صحابه کرامو نه علاوه هغه وی دا باقی ټول صحابه کرام العیاذ بالله مرتدو مرتدو یعنی دا کافر به الفاظ دیگر ما سیوا دی یو څو صحابه کرامو نه هغه دا نظریه لري او د دین علاوه خاص کر د شیخین حضرات مبارکی دا غی نظریه خو ټول ته معلومه ده چې د شیخین مبارکی دا غی نظریه هم دا وا چې دا مرتدان دي د اسلام د سره پار ظاهر کړو خورست به دوی داسې ګرځېدلې دي دا وګورا او دا هم عقیده لري چې الله تعالی ته دا ټیم کې معلومه نه و رسو ورته معلومه شو چې ګنې دا صحیح مسلمانان نه دي او دوی داسې دي فضیلت علامه کې بیان کړو خو بیا رسو چې اندازو لګی دا نه بیا الله تعالی وی ګور دا خو داسې دي دومره دروغ دا الله تعالی علم تاسو معلوم دي په تیر شو سيزونو باندې هم دي راتلونکو سيزونو باندې هم دي دا الله تعالی په معلوماتو کې غلطي قطعا ناراضي دې تدی عقیده ده بداوی او د دې دوی قائل دي دلته چې دا کم صفات بیانېږي غریبانان دې تکته نشي الله تعالی دا غ صحابه کرامو ناراضي دي خو دې دا غ صحابه کرامو نقطا ناراضي نه دي چې دې چانه الله تعالی راضي دي وردا الله تعالی د رضا خلاف هم دوی کس همیشه د پارم دغه سي کوي دا غي بیان الله تعالی کوي د دین علاوه او بل جماعت هم دي د صلح حدیبیه په مقام باندې سوار لسوا یا پینزل لسوا صحابه کرام دی او حقی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کئی پا دی خبرہ باندی چی ترسو پوری زمان پا دی تن کی روح شتا منگ پا دخل جانون نظرانی پیش کو ہر قسم قربانی تا منگ تیاریو نحن اللذین بایعو محمد منگ حقا کسانیو چی منگ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کردی پس باندی علل جہاد ما بخینا بدا ترسو چی منگ کی جونشتا منگ پا جہاد کو آغا ننگیالی چا غی دی اون اعلان دی د حضور صلی الله علیه وسلم سره بیعت په دې خبره بیعت کړو او الله تعالی دا غین هم د خپل رضا اعلان کړی دی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره په دې کې زمونږ د اکابرین صحابه کرام دی صدیق اکبر عمر فاروق او دارنګ نور خلفا دی دا ټول په هغه میدان کې موجود دی الله تعالی دا غین د رضا اعلان کړي چې لقد رضی الله الله راضی دی د کوم مؤمنانو نه الذين يبايعونك تحت الشجره چالت دونه دلان دي تاسو ر بیعت په دي خبرو کوي سوار لسو صحابه کرام د دین څخه زیات الله تعالی د هغینا د خپل رضا اعلان کوي چې زده دین راضیم خو لیکن شیعاګان بیا هم په دې باندې ناراضي کیږي دا الله تعالی د رضا خلاف دی بیا هم چغي وهي او د سوره فتح په اخر کې راضي محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والانجيل الى اخره پدی کہ اللہ تعالی د نور صحابه کرامو هم فضیلت بیان کړی دی اور بیا اخر کې راضی چې الله تعالی د زید پاره د جنتونو تنظیم کړی دی الله تعالی د زین راضی دی غرض می دادې چې دې آیتونو نه هم د صحابه کرامو فضیلت معلوم دی د نور آیتونو نه هم د صحابه کرامو فضیلت معلوم دی سمرم چې صحابه دی الله تعالی دا غین د خپل رضا اعلان کړي اور الله تعالی هغه خپل رحمتونو ته اوردن نه کړي لیکن دا سه جماعتونه موجود دي چې مسلمانانو کې د اختلاف دروستلو لپاره هغه هم د صحابه کرام متهم ګرځي کم صحابه چې الله ته ناراضي دي چې الله ته ناراضي دي شیعت نه ناراضي شیعه خپل کار کوي دی آیتونه که هم دغه صحابه و بیان دی اور یا مراد دین سوک دی دا یو جماعت دا صحابه کرامو دا مخی چکم بیان اور پسی تابعین تر قیامت جو سمر کسان دازی دا غیم اللہ تعالی دا فضیلت اعلان کئی خس شرطون دی آغا شرطون دا دی چه صحابه کرامو پا کمی طریقی سر ایمان روڑی دی اور صحابه کرامو سنگ اپل زندگی تیر کری دا پا دا غامالو کی پا عقائدو کی پا اخلاقو کی چې څوک هم د صحابه کرامو په شان دي الله تعالی د هغه نه د خپل رضا اعلان کوي چې زړه داسې کسان ناراضي برابر خبره دي چې هغه تابعین دي دا هغه کسان دي چې صحابه کرامو په خپل سترګو باندې لیدلي دي او ایمان راوړي دي یا تبع تابعین دي چې د دین رسو بل په لای کې دي یا تر قیامت هم څومره مسلمانان دازي خدا هغه مسلمانان خپل زندگی د صحابو د زندګۍ په شانی د دې ایمانونو د غېدی ایمان په شانی د دې اخلاق د غېدی اخلاق په شان وی دا الله تعالی د هغه کسان نن د خپل رضا اعلان کوي تر قیامت دا د هر مسلمان د لپاره لوی خوشخبری ده چې هغه پس د ایمان نه داسې زندگی خپل جوړه کی تر قیامت پورې داسې اعمال کوي د هغه نه هم الله تعالی د خپل رضا اعلان کوي. دا لویه خوش قسمتی د مسلمانانو ده. د دین وروسته بیا بیان دي چا دې د منافقانو د واقعات په ټول دغه شروع دي. مدینه منوره نه آس پاس چې کوم منافقان اوسېدل یا مدینه منوره کې چې کوم بدبختان خپل اوسېدل نو الله تعالی دا غي حالت بیا بیانوي چې دا غسر منافقان دي د خپل نفاق نه رستو کیږي نه دومره کلک دي په خپل نفاق. خو الله تعالی وایي زه دې له دوه ځله سزا ورکوم. هغه دوه سزاګانې کوم کوم وي مفسرین لیکي چې یو سزا خو دغه ده چې الله تبارک وتعالی په دنیا کې په دای باندې سکی په دای باندې معنا دا ده چې دا ملائکه لراشي او د دې کسان روح اخلي ملائک ور سره سختی وکي یو سزا د دوی لپاره په دغه ټیم کې ده. او دویمه سزا چې کله هغه عالم د برزخ شروع شي د قبر زندگی چې ورته ویل کیږي په هغې کې الله تعالی بیا دوی له دوه ځله دا سزا الله د دوی بیانوي. یو دغه چې په وخت د زنکدن کې به دوی باندې خپل وسو شي او سخا عذاب کې مبتلا شي. او دویم نمبر بیا کم دی هغه عذاب قبر چې ورته ویل کیږي عالم برزخ کې چې کومه معامله د مړو سره کیږي الله تعالی وایي دغه ځای هم دوی له سخت سزا ورکوم. اور یاد دین مراد دا دی چې الله تعالی به د دوی په مال او اولاد باندې یو واری مصیبت راولي او دویم عذاب د دوی لپاره په آخرت کې. دنیا کې به هم مال اولاد د دوی تعالی ترغب شي کفار سره سس کیږي اور دارنګه الله تعالی په آخرت کې هم دا کسان عذابې د دوی منافقانو دا حالت بیانوي. اور په دې بیا دی یو جماعت بیان کیږي هغه جماعت مخلصانو مخلصان صحابه کرامو خود سستی او سستی د وجه نه په دې کې لږ تکسل او سستی رااله داغه د وجه نه حضور صلی الله علیه وسلم سره تبوک ته نه دي تیری ایس عذر ورتنو صرف اور صرف سستی وا یعنی با الفاظ دیگر ناراستی وا او داغه د وجه نه داسو صحابه کرام پاتې شوی دي. داغه بیان الله تعالی کوي کله چې حضور صلی الله علیه وسلم واپس مدینه منوره ته راتللو نو دغه صحابه کرام یهودی یا سدی یا نسدی بنا بر اختلاف روایات په سره مخکې نه هم بیا سو دی دا مخصوصول. یو صحابی خپل حالت وای چې کله مونږه نبی صلی الله علیه وسلم نه پاتې شو پرسته بیا کورونو کې ناستو یا پسورو کې ناستو نو خپل ځان لا ته دومره زیات بد لګېدل خو بیا پسې چل نه پوهېدلو. مونږ وی چې مونږ خپل بیبیانو سره ناست یو پسوري ناست یو لږ او تند مونږ نه محسوسو او حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر روان دے اگئی بانی با سختی وی اگئی بانی با تکلیف نوی لا رحم لردا تے منگا سخ پر زانو نبیا ملامت اکول پر نفسونا ما ملامت اکول خواہ موقع دا سی وچہ زمون نتلیوا او دیر او تر بدا سی گرزی دلو. لیکن کل چید نبی علیہ السلام مدینی منوری تر واپس ہے حق وقت نزدیش نو دوی دا سی چلو کو بازی روایاتو کی راضی چدی مسجد نبوی کی زانو نوتلل چې زمونږ په قصور او غلطي شوی دا تر څو پورې چې الله تعالی مونږ ته معافي نه کړي مونږ به دغه ځای کې هم بندیان یو مونږ به پرانه ځای نه زمونږ خالص حکمران ځای دا دومره زیات زمونږ نه قصور شوی دی. حضور صلی الله علیه وسلم چې کله راغلو او دا کسان ولیدې ویلکه دا څوک دي هغه ورته یا رسول الله دا هغه مخلصان کسان دي چې دوی تبوک ته نه دي تللي او دلته ځانونو سره داسې معامله کړې ده. بس دوی دې هم دغسې وي چ اللہ تعالیٰ د دوی په باره کې کومه فیصله را لېږي یا الله فیصله را لېږله چې بس دې کسانو تمام معافی وکړه دوی معذرت وکړو او دوی رښتینی کسان دي ما دوی معاف کړل پرانستلې شو د شپې پرانستلې شو یا سحر وکړو بیا دغه صحابه کرام د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او دا خبره کوي چې اے د الله رسوله مونږ چې پاتې شوی یو مونږ ته هیڅ عذر نو خو صرف د دې مالونو د وجه نه مونږ پاتې شوی یو نو کم مالونو چې مونږ د دومره لوی مقام نه رسو غرزولو هغه مالونه مونږ الله او د الله رسول له ورکو او د زړه په مینه باندې ورکو چې د دې د وجه نه مونږ د لوی مقام نه پاتې شوی یو دا د الله او د الله د رسول دی. پس دې سره زمونږ سواتې ته نشته قرباني او کړه چې دا مال خو زمونږ د خو د پاره غیر ګرځېدلو تبوک نه پاتې شوی یو هغه مالونه د الله تعالی د رضا د پاره ورکړل. حضور صلی الله علیه وسلم مال ناخلی چې کله ناخلی دا غریبانو عذر کوي او کیس ما کیسم درخواستونه پیش کړي چې دا دې زمونږ نه واغستې شي. آیتونه رالل نبی رسول سلام ته وی چې مال ته نه واخلا او دوی د پاره دعاګانې غواړه ځکه ستا دعا د دوی د پاره ذریعہ د رحمت او د راحت ته دوی په دې خوشحالي کې. بس مسله هوار شوه دې کسانو ته معافي وشوه او دوی ځان سره داسې معامله کړې وه. لیکن وروسته نور درې صحابه کرام دي هغه کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ هلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ دا درې صحابه کرام داسې وی چې دې موقع باندې هغه ځان سره داسې معاملې نه وکړي هغه داسې لکه څنګه دې واتو ته نو دا چلو په هغه دې موقع کې نو دا هغه مسله بیا ورسته پاتې ده اوس هغه د الله د فیصله انتظار دی چې الله تعالی دوی له عذاب ورکړي او که الله تعالی دوی ته مغفرت کوي دې کسانو سره خبرې ترې شروع شي دا چې کوم واته یا لس کسان دي او غدری کسان په دې موقع کې حاضر نو دا هغه معامله ورسته شوې وه څه کم 50 ورځې دا هغه سره خبرې نه وې شوې هغه به انشاءالله اوس واقعا راځي تر دې پورې نبی علیه السلام اعلان وکړ چې دا بیبیانې د خپل خاندان نه هم جدا شي هغه نور خو لا پرېږدي چې خبرې ورسره نه کوي انشاءالله هغه به ورسره راځي خو دې میز کې یو بله مسله دا ده چې حضور صلی الله علیه وسلم کله غزوه تبوک له روانو نو دې ځای کې دا یو نصرانی کله په بیا به په موږ دا واقعه کوزه وسمه شروع کړې ابو عامر دا غنوم دی دادا حضرت حنزله پلار دی حنزله تاسو پیژنې چې دا غسیل ملائکه دی ملائکه ولا غسل ورکړ کنه هغه حنزله دا غ پلار دی دا ابو عامر د نبی صلی الله علیه وسلم دراتو نه مخکې دی نصرانی شوی عیسائی شوی او دا ټاټ کپڑے به اغوستي ځکه عیسایانو کې چې کوم راهبان او غي بداغت مټي کپڑے اغوستي او ډیر یو جدا شان سره کله چې حضور صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغله دیواله راغې دا تاکم نظر وروړې دا نبی صلی الله علیه وسلم د حضرت ابراهیم علیه السلام په حواله او سره خبرې کوي زغستان مخالفین دی وته وي زغستان مخالفین زما د دین استاد دین نه کړي او سمرم چې کې دې شي زغستان مخالفت کو اوس دغه ازبر کو او خدای پاک په لعنت کړي بس په دې موقع باندې نبی علیہ السلام خلاف دے شروع کو او دا اغزان لے مرگری قتل وقت دا سے تیرے دلو چے کلا غزو احد کے اگا مسلسطہ سمتے پدا چے ابو عامر پدی کی ہم لوی کردار ادا کرو چے دا کافرانے دا مکی روز دیو اور دا سے اگئی سر مرگرتیا کرو انصارو کی امزان لے مرگری قتل دا دغا وقت نا دا نبی علیہ السلام سر مقابلہ کولا او پا جنگونو کی با دا کافرانو دا طرف نراتا تردی پوری چې دا وروستۍ غزا کوم شو پرون تا امخ کې تیر شوی دا اغا د حنین والا غزا کته سیاد چې مکه فتح شو حوازن بیا مقابله لراله نبی صلی الله علیه وسلم غی پسې لاړلو اغا سامانونه چې ځان سره راوړل بیا طائف پوری دې غلولی کو تاسو یاد وی ندا ابو عامر نه دی دا راهب تر دک کې موقع پوری د نبی صلی الله علیه وسلم سره بالکل د کافرانو د طرف نه بده ولاړو جنگ به کولو بیا چې کلا هم دغه حوازن څه شو دام مغلوب شو یا یو جماعت پاتې او بس دام ختم شو نو دې د دې ځای نه اوتښتېدو شام ته لا قیصری روم سکه هلته کې لاړ او هغه سره یې پناه حاصله کړه خو د مسلمانانو سره د غیظ او غضب لا تر اوسه په زړه کې وو نو هغه دې بیا داوی چې به یې مال فوج راکړي چې زه په مدینه باندې حمله وکم او دا مسلمانان ټول ختم کړم خو دغه سي مدینه منورې ته راتلې نشي مدینه منوره کې خو مستقل څه شي دی هغه قوت مسلمانانو ظاهر خو داسې کیسه کولې نه شو نه د خپلو مرګرو سره رابطه قائم کړه دروم نه چیرې زه خو درځم خو ما نه یو ټکانه پکار دا نو هغه ټکانه دادا چې تاسو دلته یو جماعت جوړ کړئ نو په حقیقت کې دا جماعت دا په د اسلام پر رنگ کې مرکز زمونږ وګرځي وی با اسلامي رنگ لیکن مرکز به زما د پاره زکه کسان را ولم یا اصلي ترسیل تاسو ته کوم نو دا سيزونه بدلته جمع کیږي ایتا مسجد زرار وای تاسو دا جماعت جوړ کړي او بیا مسلمانانو اعتماد کې واقع نه پدا سي طریقې سره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته درخواست پیش کړي هغه په کې سموځو کی نو د مسلمانانو په اعتماد په دې پیدا شي هغه د اخمیا او عبادت خانه دا او په حقیقت کې دا به زمونږ د رومیانو د پاره مستقلی او مرجوی مرچا دې کې به زمونږ را صدم وي دې کې به مونږ محفوظ یو دا چې چلے جوړ کو د خپل مرګرو سره دا لین قائم کو دایرار نبی صلی الله علیه وسلم ته چې حضرت مونږ دغه ته جماعت جوړو او هغه جماعت مو چې کوم جوړ کړي دي هغه جماعت کې زمونږ مقصد دا دی او زمونږ مقصد دا دی چې را مسجد قباء کو نه لري دي دا غي سره څنګه کې نږدې جوړو نو دا ضعیف مسلمانان کمزوري دی هم دې ته جمع راځي چې کوم بیماران دي مسجد قباء ته نشي ته نه دی هم دلته جمع راځي او باد باران کې کنور کسانم راځي نو دا ځای ورته نږدې حواله دا ورکړه تاسو معلومه ده چې مسجد قباء لومبه جماعت کې مدینه منوره کې دا قائم شوی دی لومبه جماعت هم تک کړي دا لومبه دی نبی صلی الله علیه وسلم چې سورۃ دلته فاتحه بنیاد دې کې خود لشه دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخپله هم دې ته پیدن د مدینه منوره نه راته اوس کو قبا میس کرا غلرا مکه د مدینه منوره او د قبا په میس کې او زنګلو زنګلو پورا دا قبا کومه دې طرف تا هغه زنګلی منګلی مو سنشتہ قبا د مدینه منوره میس کرا غلرا مدینه منوره نورم نو قبا نه پر افره شوی دا دومره خپل او هغه ساتي دا کافی مزل چې نبی علیہ السلام با مسجد نبوی نه دې مسجد قبا تراته او داغی فضیلت کی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی پدی کی موضوع کی نو گویا دا عمری ثواب اللہ تعالیٰ دی سڑی تور کئی مسجد قبا کی چیز نفلی موس کئی دادی جو اکڑ دی سر حدیث دیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے چی کل درخواست کن نبی علیہ السلام ورطوی چی اوز کو زم تبوک دا خوا پسائی کی چراشم نبیا بزتا و سکراشم اور موس بدلتا کیوکم اگئی مطمئن شد نبی علیہ السلام تبوک دلا چی کل واپس راضی دا یو رضی مزل پاتی دے ایتو نرالل او دغه مسجد زرار په باره کې چې دا جماعت نه دی دا دشمن نه پاره مرچدا رنگ اسلامي ور کړی دی او په حقیقت کې دا د اسلام د ختمولو لپاره دی یو منصوبه جوړ کړی دا آیتونه قران چې نبی صلی الله علیه وسلم مسجد دغه مدینه منوره ته نږدې شو نو دوه کسانو لګل نبی صلی الله علیه وسلم یو مالک بن دهشم رضی الله تعالی عنہ دته وی اور دین نمبر مان بن عدی رضی الله عنہ دا دوه کسانو لګل چلاشه دا جماعت چې دوی کم جوړ کړی دی دا جماعت اوس وځو دا جماعت مکمل اوس وځو نو دا مالک بن دهشم رضی الله عنه د دک کبیره مشر دی دا چې کم دا جماعت اوس وځي دی کبیره مشر دی انصار دی راغې خپل مرګري دوی وری غزه کوړه زما نو بس کوړه دا شونډه غونته نه دا راړه لا غبلا او سیبا غ جماعت ول اوس وځو ختم وک چې کم کسان پکې نه را لغو چې کم تختی دیلو بچ شو دینا بیا نبی علیہ السلام حکم وکړ چې دا ځای ډیران کې ډیران اوس ما ته پته نشته چې اوس په غزا یې څنګه دا ځای ډیران کې چې په دې خلک ګندګي ورځي اوس دا کم مقصد لپاره دا شی جوړ کړو دا غي بیان الله تعالی به اور کسی کوي چې ګوره دوی دا هر به استعمالولې چې مدینه منوره کې ځان نه دا روس امریکا هم راشي کنه کله یو زمونږ نه ساخلی دا ګراوند را کې دا سیا چې زمونږ جیب کې دی دا ایرپورټ را کې دا اوس امریکا سب نه دا خلک سوې ما ته خو پته نشته دا کشمیر سره خبره سو ځان له ګراوند جوړي کو سیشن ته جوړي دیم کو نه لګي ښا دا کو نه لګول اوس نه ندي دا د پخوانو دغه طریقې وی چې کم ځای مسلمانانو مسکه به مونږ ته کو نه لګول ځای ملوږي چې بیا مسلمانانو سره مونږ سکو هغه به کو دا ما غخین ځان دي دا غي بیان الله تعالی بیا رسو کوي ښا پته لګی نه چې ټول ترجمه به شي کنه خو حاصله ده غل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والسابقون الاولون او مخکی کیدون کی ایمان تا مخکی کیدون کی ایمان تا لنبے لنبے ایمان روڑون کی خلق یو دا شکر مخکی کیدون کی او لنبے لنبے ایمان روڑون کی سوک تی من المہاجرین والانصار دا دو جماعتونو انصار لا نبی علیہ السلام مکہ کیو چلی مشرف گرزی دیلیو پہ اسلام او مہاجر خطا استعمالیو گی دا مہاجرین و دا انصارنا یو دا دا شوا غیم ورپسی والذین ارها کسان اتبعوهم چا غی تابعداری کړی دا د دوی په اخلاق کې په اعمالو کې په قواعد کې د احسان احسان اتباع کړی دا پس کې په اخلاق کې احسان په معنا عمل سره اخلاق عمل عقاید طرز زندگی دا غی په شان جوړ کړی دا یا خدا غزین جماعت صحابه او شل کسان کې تاسو ته جوړه دي شوګنا یو د هجرت نامه کې مؤمنان صحابه کرام بل جوړ شو او یاد دین مراد سوک دي مراد دین تر قیامت پورې چې څومره مسلمانان راځي اور دو صحابہ کرام و غمت زندگی اختیاری اخلاق اختیاری و آغسی سوی آغسی اصول اور فروعی اختیار رضی اللہ عنہم اعلان دادے چی رازی دے اللہ تعالیٰ دے دوینا گر کر روافظ پہ خفا کی گی روافظ یا گان غریبانان چکے وہی چندہ نا منگا خو نمنو اللہ و عزت رازی ما زی اخبالی کنے خوزو یا رسبو چی سکو ہے رکے گا پلا و رضو عنہ اور دے رازی دے اللہ نا اللہ دے دینا رازی شو دے لیکن گر یاد ساتے شیئے نمنو کله چې داسې کیږي د مسلمانانو مې اسکي دې کله کله هغه چې شرطایت د ټول شروع کوم پوڅه کوي له شمه زو زو نو کوي دا څه تاسو کوي زو زو کنه کوي چې دې ابتدا کې څه چل کړ دا چې اکان د کم ځای نه راوتی دا به قوتلې کومه زمانہ و پرې دې مو رسو ته داخل شي ورزو عنه اور الله تعالی دې راضی دي د الله نه الله نه دې راضی دي وا اعد لهم تیار کړی دې د دوی لپاره نظر وافز د لپاره جناتین جنتونا تجری چی بئی گی تحت ها لاندی دا بنگلو او دوونو داغینا لنہارو نیرونا خالدین فی ها وی بدئی پدی جنتنو کے ابدا ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جرکن دئی با خودی دئی با خودی اوز کسو پی خفقی گی نیرو دیو حضرت علی پا زمانہ کی دا خبیس پیدا شو دو دئی دا مشہ حضرت علی زمانہ اول نه بده چې قدم کې قدم زای به کته چې بیا ځه ما پنځه لګي او کنه لګي دومره لوی حرام ک پنځه بده غلا کېدان او قوی کې خو د زور مې اور کو کنه په دې بچ دا ځکه پنځه منه لګي نو خبره به زړه بدله چې دا خبره په مسلمانانو بولای لګي زما وخیره نه بالکل څه کې تار پتار کوي نو خبره به یک دن بده دا دې حرام دا سه زای به کته تبع قدم کې خود چې مسلمان آیا دا خبره مخکې کوم مسلمان سوې دا مخکې کوم مسلمان سوې خو چې به مونږ ته چیرې مسلمان خو په دې خبره باندې غلی شنو زور به غزا یې ورته دا ډیر لږ اخر کې دا وې چې حضرت علي چیرې کنه دا الله اکبر دی دا لوی خدای دی هم دا دک حرام ویلو دا دې دا کې یو ځان ته خو را کوم تاریخ وګوره پته ولې ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی دا لوی کامیابی هم دک دا چې الله ته ناراضي دی دا الله ناراضي جن بس د دې نو چاته کامیابی ولا نشته دا خو د چاو د صحابه کرام مد الله بیان کړه چې څومره صحابه کرام دي دا ټول نه الله تعالی راضي دی هغه صحابه خو لا پرې ته تر قیامت چې څومره مسلمانان هم دا چې راضي الله دا غي ناراضي دی و من من حولکم او بعض دا هغه خلکو نه چې غیر چا پیر دي تاسو من العرب د دې باندونه دا باند چان چې تاسو نه غیر چا پیر کوم اوسې دن کې خلک دي دیهاتيان منافقون زي منافقان دي او دا سه منافقان دي چې دوی بالکل ترزاد ده الله تعالی باندې هم نه خوځه صح منافقان دي صح کافران دي ومن اهل المدينه او د مدینه والو نه هم دي مدینه منوره کې دنهم دي مردو علی النفاق چې دوی کلکتی په خپل منافقت باندې خپلکتی لا تعلمهم ته نه پیژنې دوی لره الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نه پیژنې نه نعلمهم الله وی ما ته معلوم دي دا کسان دا چې کوم دي هاتيان دي اغه منافقان چې پخپل منافقت کې کلک دي یا مدینه کې چې کوم منافقان پخپل منافقت کې کلک دي الله وی تین په جن دا کسان ما ته معلوم دي واضح شوا چې نبی صلی الله علیه وسلم ته علم د تمام مغیبات کونو ته هر شی علم پیغمبر علیه السلام ته نو چې کوم الله ورته ویلي دی هغه دي کله دغه باندې چاندې الله وی تاسو پته نشته چې دا په منافقت دومره کلک دي ما ته معلوم دي سنعذبهم من بس زاور کو دوی تمرتین دوزلا یوزل په دنیا کې یوزل په آخرت کې یا یوزل په سکی په وخت زن کدن کې او دین په قبر کې ثم يردون دای به بیا واپس کړي شی لا عذاب عظیم هغه عذاب لوی ته لوی عذاب د آخرت هغه جهنم الله تعالی وی هغه ته بیا بیاځم دا په دې منافقانو مسله شو بل تاسو ما مسله دی چاو کا تا غیوسو کسانو مسلمانانو چې هغه ته سو عذر نو پاتې شیو واپس ای کې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه بیا ځانو محصور کړي په سکی مسجد نبوی کې دا غی بیان وآخرون اردین علی نور کسانو یا ترکو بذنوبهم چا غی اقرار کړو په گناہوں خپل خپل گناہ اقرار کړو دا صفاوی دي چې مونږه پاتشي مونږ ته هیڅ عذر نو خلتو عملا صالحا غټ کړو دا اعمال صالحا د چا سره به آخر سیئه د بل عمل سره چې هغه ناکار وو تر ته اعمال صالحا دي مراد دې اعمال صالحا نو څه شی دي چې د دینه مخکې دی جهاتونو کې انسان غسته وا خو په دغه موقع باندې صرف د سستۍ د وجه نه دی پاتې شو دا نه چې کني نور بل اعمال خلتو عملا صالحا دی ګډوډ کړو عمل صالح خپل چې هغه د دینه مخکې شرکتو بدر کې شریکو اوحد کې شریکو اور دارنګ خندق نه واخلي تر هنه نه پټولو کې شریکو خو دلته چې دی او آخر سیئه ګډ کړو دا عمل د چا سره به آخر دا وو په معنا د بازار دی بل عمل سره عمل چې غډیر ناکار یعنی پاتې کېدل د چانو تبوک نو چې دینه پاتې شو نو دی قران او د امان داسې وکړه نه یا د عمل صالح نه مراد دی هغه اقرار دی په ګناهونو خپل باندې او د صحیح نه مراد پاتې کېدل د دوی د چانه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی چا